Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Bugün istersen geçmişteki yani bu hafta içindeki bir takım haberlere değinelim. Bunlar için çok önemli konular var. Ondan sonra da bir takım daha başka konulara da girebiliriz. Ama ilk önce istersen dünkü basın toplantısıyla başlayalım. Dün başka bir köprü mümkün başlığı altında İstanbul SOS... yaptığı kampanyanın imzaları Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Bir basın toplantısıyla, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yapılan bir basın toplantısıyla. Bu başka bir köprü mümkün kampanyası uzun zamandır devam ediyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nden köprünün gözden geçirilmesini istiyor bu dilekçe. Altında da binlerce imza var. Fakat bir taraftan da köprünün inşaatı sürüyor. Köprünün ayakları monte edilmiş durumda şu anda. Bu konuya belki istersen bir küçük şey yapalım. Hafif bir açıklama, yani daha önce neler oldu? Bunları bir gözden geçirelim. Dün de sanırım tarafta bir haber yapıldı bununla ilgili. Evet. UNESCO skandalı diye geçiyor. Evet, şimdi sondan başlarsak eğer tuhaf bir durum var. Çünkü yani bu köprünün ilk tasarımının Büyükşehir Belediye Başkanı konsepti üstüne yapıldığı söylendi. O zaman boynuzlar iki yandaydı. İki, yani boylamasına değil enlemesine olarak iki tane yüksek 100 küsür metre boyunda boynuzlar vardı. Biz de Açık Radyo'da izlemiş bu köprüyü tanıtmıştık. Fakat bu bir fikirdi tabii, yani bunun henüz uygulama projesi olarak çizimleri yapılmamıştı. Altın renkli boynuzları olacağı söylenmişti vesaire. Ondan sonra bir tartışma başladı. Üstelik 2008 yılında zannedersem UNESCO eylem planına da kondu. Bu köprünün yaratacağı etkilerin işte Süleymaniye'nin minarelerini aşıyordu boyu. Bu zararlı etkilerinin kaygı verici olduğu belirtildi. 2009 raporunda tekrar yer aldı. Ve gözden geçirilmesi istendi. Yani İstanbul'un Dünya Kültür Miras Listesi'nden çıkarılması söz konusuydu eğer bu gözden geçirme süreci olmazsa. Biliyorsun bu işte bir süreç. Yani bu sürecin içinde yalnız şöyle bir gelişme oldu. İlk başta köprünün yapılmasına, yani güzergahına karşı çıkıldı. Güzergah kabul edilmedi ve dün Kadir Topbaş'ın da açıkladığı gibi 19 yıllık bir geçmişi var bu köprü hikayesinin diyor. Sahiden o tüneller kazıldığında tam Süleymaniye Camisi'nin altına çıkacağı bu tünellerin öngörülmemişti sanki. Yani köstebekler kendi kendine kazdılar da delik birdenbire bir baktık. Süleymaniye'nin tam altına çıkmış. Oysa ki bu işler tabii planlı projeli yapılıyor ve koruma kurulu onayı olmadan ufacık bir adım bile atmak mümkün değil. Yani vatandaş doğramasını bile değiştiremez değil mi? Türkiye'de evinin doğramasını değiştiremez. Kaldı ki bu kadar önemli bir ulaşım yatırımının projesiz yapılması söz konusu değil. Onay alınmadan yapılması söz konusu değil. Neyse senelerce, yani onlarca sene diyelim, bu güzergah üzerinde bir tartışma oldu. Mesele bazen köprünün yapılmasına karşı çıkanlar gibi algılandı. Fakat hala da tam mesele açıklığa kavuşmuş değil benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü pekala bu köprü başka türlü yapılabilirdi. Ama bu, yani 5 sene 6 sene önce konuşulduğu zaman bu sürecin açılması gerekirdi. Yani belediye burada köprünün yapılmasını engelleyecekler diye kendi içine kapandı. Ve UNESCO ile ayrı ilişkiler götürmeye başladı. Bir tür, yani bu İstanbul konusu değil de sanki siyasi bir çekişme konusu haline geldi. Siyasi bir çekişme konusu olduğu için de işte belediye, ben meşru seçilmiş bir yönetimim. Bu şeylerde kim oluyor? Hani beni engellemeye çalışanlar falan gibi. Hep bildiğimiz klasik şeye dönüştü. Yani Taksim'deki tartışma nasıl geçmişti öyle olduysa. Bir türlü bir mesele ayaklarının üstüne konamadı yani. Hep kafasının üstünde durdu. Bunun sonucu olarak da köprü inşaatı ilerledi. Dünkü taraftaki haberde de bu UNESCO uzmanlarının, yani ki bunlar işte UNESCO'yu bir haftada ikna ettik falan diye geçtiğimiz sene yaz aylarında UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısı sırasında açıklamalar olmuştu. Bu uzmanlar aynı zamanda proje işlerine de katıldıkları görülüyor bu habere göre. Yani projenin gözden geçirilmesini bu uzmanlar yapıyor. O zaman tabii insan şeyi merak ediyor. Yani bu uzmanlar ne ölçüde bağımsız olabilir? Haber de zaten bunu işliyor. Ama zaten Türkiye'de eleştiri getiren kurumların çoğu aynı zamanda BD'ye danışmanlık hizmeti verdiğini düşünürsek. Artık uluslararası hale geldi demektir bu. Yani uluslararası pastadan biraz da uluslararası pay. Pastanın bir diliminde uluslararası uzmanlara verelim. Çünkü BD Başkanı şunu söylemişti. 2008'di zannedersem gene. Türkiye'de uzmanlar var. Yabancı uzmanlara ihtiyacımız yok gibi bir şey söylemişti. UNESCO bu konuya parmak bastığında ben şeyi hatırlıyorum. Bu İMP'deki yapılan toplantılarda UNESCO kendi uzmanlarına iş çıkarmak istiyor falan diyen yetkililer vardı. Şimdi bu galiba böyle anlaşılıyor. Yani eğer bir konuda itiraz ediyorsan aslında evet. o konuda kapılar ardında beraber çalışmak istiyorsun demek evet. oluyor. Çünkü köprü sayeden zor bir iş. Yani bunun tasarımını hani şöyle olsun deyip kalem oynatarak, gerçi bu yapılan öyle yapıldı ama yapmak mümkün değil aslında. Dolayısıyla sayeden bir kapasite gerektiriyor. O zaman da mesela yeni kapı sürecinde olduğu gibi hiç olmazsa bir şey yapılabilirdi. Bir bağımsız hakem kurulu olabilirdi. Yani bunu doğrudan doğruya bir proje işi olarak görmek yerine yıllarca biz köprünün boynuzlarını tartıştık. Yüksekliği hatta azaltılsın falan filan. Bir türlü konuya gelemedik. Şimdi bunun sonucunda bir köprü yapılacak. BD Başkanı da bu köprünün yapılmasını engelleyemezler diye bir açıklama yapmış. Yani ki hala daha köprünün yapılmasını engellemek olarak anlaşılıyor. Yani birileri yapmak istiyor, birileri de engellemek istiyor. Klasik o hani geliştiriciler ve gelişmeye engel olanlar tartışması Türkiye'deki. Solcular bunu hani gelişmeye engel olanlar olarak algılanıp sağcılar tarafından hep işimize engel oldular. Birinci köprüden engelciler. Birinci köprüden beri bu devam ediyor ama bu köprü üzerinden gerçekleşen bir metafor herhalde. Çünkü hani başka konuşulacak şeyler de var. Fakat hani köprüler yaptım geçmeye diye bir şey var. Bu da köprüleri yaptırmadım geçirmemeye gibi algılanıyor. Dolayısıyla buradaki köprü yapılmasın diyen bir taraf var. Bir de köprü yapılsın diyen bir taraf var gibi anlaşılıyor. Oysa ki köprü pekala başka türlü yapılabilir. Yani zaten ilk akla gelecek fikirlerden biri, biz programda da çok işlemiştik. Ya bunu asma köprü şeklinde yapmanın pek bir alemi yok. Galata Köprüsü zaten kazık çakılarak yapıldı. Daha önce köprüler biliyorsun yüzer dubalı köprüler. Yani hem eski Galata Köprüsü hem un kapanı köprüsü yüzen köprü cinsinde yapılmış. Çünkü açılmaları hedeflenmiş. Yüzer köprü bir vapur gibi kenetleri açıldığı zaman her akşam, her gece açılıyor. İçeri Haliç'e gemiler giriyormuş, sonra kapanıyormuş. İlk defa Galata Köprüsü zaten kazıklı olarak yapıldı. Yani yeni Galata Köprüsü, beton köprü. Ve onun da ortası pandül şeklinde, ne denir? O iki tane şey var, konsol kapak var. Onlar açılarak içeri gemileri alıyor. Bu da bir model. Dolayısıyla demek ki kazıklı yapılabiliyor. Yani kazıkları çakarak yapılabiliyor. O zaman ortaya bir tane daha kazık konsa, pekala asma köprü yapmadan aşağıdan pilonlarla, kolonlarla yani, bu köprü rahatlıkla taşınabilir. Ayrıca iki hat şeklinde yapmaya da gerek yok. Bugünkü otomasyon sistemlerinde yer yer... Her yerinde, dünyanın her yerinde metro hatları bazı yerlerde tek hat olarak olabiliyor. Mesela bir köprüden geçerken tek hat olabiliyor. Çünkü katarların karşılaşması artık söz konusu değil. Yani sürekli katar geçmediği için oradaki şeyler hesaplanıyor ve tek hat dahi yapılabiliyor. Bu da olabilirdi. Hadi diyelim olmadı. Ama en azından alttan taşıyıcıyla bu köprüyü yapmak mümkündü. Yani illa da o ilk baştaki fanteziye bağlı kalmak gerekmiyordu. Yani boynuzlu yapmak. Fakat tabii eleştirinin de burada bir problemi var. Çünkü daha önce STK'lar bir UNESCO izleme komitesi oluşturmuştu. 2004 yılından sonra Minje Yang'ı, yani bu Dünya Kültür Mirası Komitesi başkanı, direktörü, direktör vekili. Onu Türkiye'ye davet etmişlerdi. bütün STK'larla görüşmeler yapılmıştı. Bu sürecin aslında engelleyici bir koruma kavramıyla değil, gelişmeci bir koruma kavramıyla, işte alan yönetim kavramı falan o zaman ortaya çıkmıştı. Aslında o zaman STK'lar başarabildikleri şeyi şeye kurban etmeselerdi, siyasi tartışmalara ve bu işi birlikte izleyebilselerdi, farklı STK'lar arasında bir izleme şeyi oluşmuştu. Aleni bir süreçti bu. Belediye de katılıyordu ama işte sonradan başka şeyler devreye girdi. Bu şekilde her zaman bildiğimiz klasik işte bilim insanları popülist siyaset ayrımına geri döndük. İstanbul'a yazık oldu. Yani bu UNESCO süreci çok iyi yönetilebilirdi ama maalesef yönetilemedi. Evet, sanırım en önemli gelişmelerden bir tanesi de bu hafta çok önemli bir kanun tasarısının komisyondan geçmiş olması. Evet, Açık Radyo'da İmar, epey işlendi Ulaştırma bu. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'ndan geçmiş durumda. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı yakında genel kurula gelecek. Ve ondan sonra da sanırım geri dönüş yok. Bu ne demek? TOKİ'nin yetkilerinin inanılmaz bir şekilde artırılması demek. Afet riski altında olan alan dediğimiz zaman Türkiye'de sanırım %90 alandan falan bahsediyoruz. Bu alanlarda TOKİ dışında hiçbir yetki, hiçbir kurumun yetkisinin olmaması demek. Hukukun durması demek belki de. Yani yapılacak hiçbir şey kalmaması demek. Ciddi ihalelerin TOKİ tarafından sadece yönetileceği demek. Yani hukuk toplumundan siyasi irade toplumuna doğru dönüşüyor Türkiye diyorsun. Aynen bunu diyorum. Demek istemesem de bunu diyorum. Gidiş bu yönde. 4 ilçede eş zamanlı yıkımdan bahsediliyor. Bunlar Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik ve Avcılar. Evet. Yani habere göre kentsel dönüşüm bu Kanal İstanbul ve diğer projelerle eş zamanlı yürütülecek. Yeni İstanbul 2023'e doğru gidiliyor. Yani kentsel dönüşüme çok ciddi bir şekilde başlanıyor. Alt üst oluyor. Yalnız tabii yani yasaya içeriden bakarsak dediğin özellikler var. Yani yasa işte bir takım karşı çıkma itiraz haklarını ortadan kaldırıyor değil mi? Hissedarlar yani kat malikleri. İtiraz şeyinde karar alırken eskiden olduğu gibi bir kişi itiraz etse mümkün olmuyordu bina yıkmak. Çünkü onun özel alanıydı falan. Şimdi öyle değil. Daha bir çoğunluk üzerinden yürüyor. Üstelik başka hukuki düzenlemeler de var. İdare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma kararı almakla ilgili ya da kamulaştırma çok önemli bir şey gibi sallanıyor. Bir kılıç gibi, demokrasinin kılıcı gibi. Yani ondan sonra insanlar artık özgürce iradelerini belirlemiyorlar bu işi. Gönüllü olarak yapacağız falan deseler bile. 5366'nın biraz daha gelişmiş versiyonu bir yasa. 5366 biliyorsun tarihi alanlardaydı. Yenileme yasası. Ama bir de dışarıdan bakarsak. Dışarıdan bakarsak bu iş bir tek fiziksel mekanın dönüşümüyle sınırlı bir model. Yani bir kent perspektifi yok. Yani tıpkı ulaşım gibi TOKİ'de aslında konut yapmayı kent zannediyor. Yani sadece ulaşım yaparak nasıl kent yapılmayı bir ara Osman falan hani Paris'i düzenlerken sadece yolları düzenlemekle başlamış. Aynı şey burada şimdi konut yaparak da kentin olabileceği gibi bu yasa tuhaf bir 19. yüzyıl tınısı taşıyor. Yani zaten yenileme yasasında da bu var. Yani kent gibi karmaşık bir alanı sadece fiziksel mekanın dönüşümü üzerinden. Sadece müteahhitlik zekasıyla dönüştürmenin mümkün olduğu gibi bir şey izlenim yaratıyor. İzlenim değil daha doğrusu böyle bir ufuk açıyor. Yani bizim gelişme... Mimarlar bile böyle görmüyor mu zaten? Hani yani yıllardır hep söylediğimiz şey mimarlığı inşaat faaliyeti, inşa etme faaliyetinin çıkış noktası olarak görüyorlar. Yani mekanla ilişki. Düşünce geliştirme, deney üretme alanı değil, sanki temel kazmak gibi. Mekanla nasıl bir ilişkiye geçilmesi gerektiğinin düşünülmesi üzerine bir eylem değil mimarlıkta. Evet. İnşa etme faaliyeti olarak görülüyor. Evet, buna doğru itilmiş durumda. Uğur Tanyeli'nin bununla ilgili çok hoş tabii şeyleri var. Ama hani burada hani gerçekten geri dönülmez bir noktaya gidiyoruz herhalde. Yani bunun finansal mekanizmalarıyla, şeyleriyle hani çok müthiş bir şey giriliyor. İstanbul'da bunun ilk adımı. Evet, galiba yönetim de bunun farkında. Evet, yani seçimi bu yasayı kaybedebiliriz diyor evet. Yani. Hatta şöyle şeyler söyleniyormuş. Yönetimcilere belediye başkanları şunu söylüyorlarmış. 2014'te yerel seçimler var değil mi? 2014. 2014 yani 2 sene sonra. Ya şu dönüşüm işini 2014'ten sonra ertelesek. Yoksa seçimleri kaybedeceğiz diyorlarmış. Yani demin sen Haussmann'dan bahsettin. Ben de işte geçen hafta Paris'teydim. Ve hani Paris'in o apartmanlarını... Hani böyle her tarafa gidiyorsun, her tarafta aynı çeşit apartmanlar. Bir parantez Paris, açayım mı? Paris. Yani apartmanlar. Paris diyoruz biz Türkçe değil mi? Aslında Fransızlar Paris diyorlar. Osmanlı'da ne diyeceğiz? O Osman mı diyelim, Osman mı? Osman aslında. Osman tabii. Galiba Fransızca da Osman değil mi? Aa, evet şimdi. Ama ben İngilizce bildiğim için, Fransızca bilmediğim için Haussmann diyorum ama aslında işte Osman. Almanlar da belki Osman diyebilir. Çünkü o Fransa'daki bu Alsace-Lorraine bölgesindeki isimler Almancadır. Aslında Almanları Fransızlaştırmışlar. Mesela Claude Lévi-Strauss. Aslında Strauss mu diyeceğiz? Yok, Strauss demiyoruz. Claude Lévi-Strauss diyoruz değil mi? Şimdi Osman, işte Osman'ı da sen ben, Osman deyince ben de aklımda birdenbire böyle bir Alman canlanıyor ama aslında. Belki... Ama bir Alman gibi sanki Fransız gibi değil Osman. Kesinlikle zaten Fransa'nın o bölgesi çok enteresandır. Alsace-Lorraine bölgesinden eğer çıktıysa bu şahsiyet çok ilginç bir modernleşme bölgesidir orası. Tabii şimdi hani biraz yani senin dediğin gibi 19. yüzyıldan bağımsız düşünemiyoruz aslında. Düşünemeyiz de 21. yüzyılda. Yani hakikaten aynı dinamikler devam ediyor bir sürü noktada. Sanki geri dönüyormuşuz gibi. Geri dönmek de değil. Bence modernlik ve kapitalizm form değiştirerek çok da büyük bir form da değiştirmeden aslında neredeyse bir sürü şekilde kendini tekrar ediyor yani. Tekrar ediyor ve algı şeyini de sonradan belki oluşturuyor. İlk başta insanlar fark etmiyorlar ama sonra bir bakıyorlar ki bu içine girdikleri bir şey var. Bir şey aslında bu. Hani yaşanmış bir şey. Yani bu David Harvey'nin kitabı çıktı. Modernliğin başkenti Paris diye. Sanırım Benjamin'e referans veriyor orada da. Çünkü Arcades Project'in, Arkadlar Projesi'nin, Pasajlar Projesi'nin özet 10 sayfalık bölümü 19. yüzyılın başkenti Paris diye geçer. Bu kitapta da Harvey özellikle hani bu Paris'in çok büyük değişiminin, dönüştürülmesinin finansal yapısına falan da bakıyor. Ve hakikaten Paris sokaklarında yürürken de ya bu nasıl mümkün olmuş yani? Bu devlet bütçesiyle falan mümkün değil yani. Burada çok ciddi bir finansal mekanizma işletilmiş diye düşünüyorsun. Yani orada gerçekten de bütün bankalar, kredi kuruluşları falan tamamen o gün belediyeyle birlikte bu... Bugün kamu özel ilişkisi denilen şeyi o gün yaratmışlar aslında. Yani buralara iyi bakmak lazım. Çok uzağa gitme, Galata'ya bak. Galata'da aynı şey olmadı mı? Galata'da tramvay yollarını bizzatihi Abraham Salomon de Camondo'nun tasarladığı söylenir. O şeyler vardır, mavi ozalitler. Evet. Onların bizzat kendisi tarafından kendi nezaretinde çizdirildiği. Çünkü yolları öyle kararlaştırıyorlar ki aynı zamanda oradaki gayrimenkullerden elde edilen değerle bu ulaşım projeleri gerçekleşiyor. Yani bu hakikaten 19. yüzyıldaki bu finansallaşması, yani bütün şehrin finansallaşması aslında. Buna bakmak lazım. Bugün de çünkü aynı şeyi görüyoruz. Yani hele bu son yasa tasarısıyla karşılaşacağımız gelişmede çok ciddi bir benzerlik taşıyor. Paris'in baştan yaratılması, İstanbul'un hatta Türkiye'nin baştan yaratılması gibi bir şey söz konusu. Bu paralellikte bakmak ve Harvey'nin kitabına bakmak, belki Harvey'nin kitabının bazı bölümlerine daha da detaylı girmek, yani biraz daha araştırmak, düşünmek lazım. Nasıl bu işlemiş? Nerelerde politikalar izlenmiş ama nerelerde de çok büyük sorunlar var. Çünkü batıyor Paris kenti batıyor, Osmanlı işini kaybediyor. Osmanlı da batıyor. Osmanlı batıyor. Osmanlı da batıyor. İkisi de batıyor. Ve mesela bazı küçük şeyler var. Hani parantezler var. Yani mesela Osmanlı da bir sürü işi gerçekten gizli kapaklı hallediyor. Demin hani UNESCO işinde konuştuğumuz gibi. Tamamen hukuk dışı hallediyor aslında. Osmanlı denetim mekanizmalarını... denetim mekanizmalarını bir kenara bırakıyor. Hiçbir şey Osmanlı denetleyemez hale geliyor. Ve denetleyebildiklerinde de öyle bir noktaya gelmiş oluyor ki artık... Ok yaydan fırlıyor. Evet. Yani kimse artık durduramıyor, bir şey diyemiyor, müdahale edemiyor. Yani dolayısıyla hani bu işe hakikaten bu tarihi deneyimlerden de ışık tutarak bakmak da lazım. Evet. Bu kitap o anlamda doğru bir zamanda çıkmış bir kitap. Osman'ın kişiliği hakkında bir fikir vermesi için acaba arkasına imparatoru aldığını söylemek gerekir değil mi? Yani aslında yıkımların yapılması, o büyük operasyon yapılması için arkasına başbakanı alıyor bir bakıma. Yani 3. Napolyon. Kesinlikle. O şey yani Osman, Baron Osman Paris'i yeniden kurgulayan, bugünkü modern Paris'i kuran kişi. O anlamda da aslında çok büyük bir benzerlik var ve bugün dünyada bir sürü yerde kriz varken Türkiye yani ekonomik olarak hakikaten özellikle dışarıdan çok güçlü gözüküyor, gelişen gözüküyor. Hani o günkü aynı şekilde Fransız ekonomisi de öyle ve ancak bu ivmeyle, bu motivasyonla böyle bir dönüşüm başlatılabilir. Belki Türkiye'de de öyle bir paralelliği de kurabiliriz. Yani biz krizde olsak hadi bakalım kentsel dönüşüme giriyoruz diyebilir miydik Atina olsak? O kadar kolay değildi. Yani bugün hani böyle bir kendine özgüven de var. O dönem Fransız ekonomisi de aynı durumda. Yani bazı vergiler konuluyor işte ithal edilen mallara falan. Dolayısıyla o vergilere dayanarak Haussmann böyle bir şeye kalkışabiliyor. Yani bir yani palazlanma durumu var. O paralellik de enteresan aslında. Evet. Sanayi kapitalizminin aslında mekanla ilişkisini de belki görmek lazım. Yani muazzam bir tabii şey var. Sanayileşme dönemi, demir çelik endüstrisi dünyada o tarihlerde. Ve bu kent toprakları üzerinde büyük sermayenin şey yapması, tasarrufta bulunması. Türkiye bu işlere biraz kapalı kaldı. Cumhuriyet döneminde galiba biraz da Ankara'nın etkisiyle Ankara'nın başkent olacağı, başkent olması zaten planlandığı için Ankara'nın gelişeceği düşünülmüş. Ta ki İstanbul emlak rantıyla Ankara'yı şey yapana kadar, gözlerini kamaştırana kadar. Ben hala bu bizim bugün konuştuğumuz şehircilik projelerinin problemini bu olarak görüyorum. Çünkü merkezi siyaset her zaman bu kent topraklarını disipline ederek güç kazanıyor Türkiye'de şu anda. Hep oradaki rantı denetleyerek ya da onu disipline ederek diyelim. Ama ilk başta yani Cumhuriyet'in başında böyle bir şey yok. İstanbul nasıl olsa tabii. Nüfusu da zaten düşmüş. Fazla fazla toprağı da var. Konut stoğu da var. Dolayısıyla İstanbul'dan bir şey olmaz. Biz Ankara'yı geliştirelim demişler. Ama birdenbire İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle İstanbul öyle bir fırlamış ki Ankara çok gerilerde kalmış. Yani emlak rantı açısından. Ama tabii ki büyük sermayeyi sürekli Ankara kontrol etmiş. Mesela Yapı ve Kredi Bankası, dikkat edersen ismi 1948'de mi kuruluyor, 44'te mi kuruluyor tam şeyini bilmiyorum, galiba 48 olabilir. Aslında emlak kredisi vermek üzere kurulmuş bir banka fakat yasaklanmış. Onun üzerine de işte şey vermeye başlamış, ikramiye olarak ilk yaptırdığı apartmanları dağıtmaya başlamış. Yani bir tür promosyon olarak. Ama asıl kuruluş amacı emlak konusuna yatırım yapmak, tıpkı 19. yüzyılda olduğu gibi. Ama bunu Ankara, özellikle devlet yasaklamış. Bankalar buna yatırım yapamaz. Onu hep kendi kontrolüne almaya çalışmış. Niye? Çünkü siyasetin besleneceği bir alan kalmayacak yoksa. Eğer tamamen liberal bir piyasaya bıraksaydı Türkiye'de devlet kentsel dönüşümü, o zaman büyük ihtimalle 19. yüzyıldaki olay İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanmış olacaktı. Büyük spekülatörler devreye girecekti. Yatırım bankaları yani emlak yatırım aslında yapan bankalar. Aslında şimdi olmuyor mu Koran? İşte gecikmiş olarak oluyor. Evet. Yani o dönem olsaydı şimdi yapsatçı konutlar, yani bu bizim deprem riski dediğimiz şey aslında büyük sermayenin girmediği konutlar. Evet. O üretim yapsatçı yani. Aynen. İşte mülk sahibine pay vererek finansman, orada bir finansman modeli var ve sermayesiz finansman diyebiliriz buna. Sermayesi yok. Müteahhit ne yapıyor? Mal sahibine diyor ki sana para vermeyeceğim diyor. Sana sadece 10 daire yapıyorsam işte 4 tanesini vereceğim. Peki ne yapacaksın? 6 daireden ben kar edeceğim. 6 daireyi ne yapıyor? Onu da gelecek olan müşterilere satıyor. Yani diyor ki size işte şu zemin katı dükkan olarak vereyim falan diyor. Böylece inşaatın maliyetini çıkarmış oluyor bir bakıma aldığı parayla. Mal sahibine de para vermediği için. Şimdi bu bir konut üzerinden finansman. Oysa ki 19. yüzyılda konutun üretiminin finansmanıyla konutun tüketiminin finansmanını ayırt etmek üzere kafa yoruyorlar. Yani yatırımcılar ayrı yatırım yapıyor. Şeylere, hisse senetlerine. Bir takım bankerler de kent topraklarıyla oynuyor. Yani bu modele bankaların girmesine izin vermiyor Cumhuriyet. Çünkü o zaman siyaset tekelci hakkını kaybedecek. Ankara tarafından yönetilemeyecek. Türkiye'nin Osman'la ilişkisi böyle. Yani Osman belki arkasına kamu otoritesini alarak Paris'i dönüştürdü ama etrafında da büyük bankerler vardı. Müthiş büyük bir sermaye vardı. Yani bizim doğunun Rothschild'i dediğimiz evet. Kamandolar ise bunu 19. yüzyılda yapabildiler ve banka kurdular. Hemen banka kurdular. Ama Cumhuriyet döneminde ta Kazım Taşkent'e kadar böyle bir girişim olmadı. Kazım Taşkent de bunu yapmaya çalıştığında 1948 yılında güm diye yasakladılar. Hemen bir kanunla ama bu size böyle bir şey yok. Ondan önce zaten yapmaya da gerek yok. İstanbul zaten nüfusu itibariyle zaten mevcut yapıların içini dolduramıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar İstanbul'da bir konut problemi diye bir şey yok. Evet, hani şimdi bunun olduğunu görüyoruz. Herhalde değişik finansal mekanizmalar da çıkartılacak diye düşünüyorum ben. Bu yasa tasarısından sonra hani var olanların üstüne binecek olan farklı şeyler de mortgage piyasası zaten herhalde farklı bir boyuta getirilecek. Yani şu an özel zamanda başladı zaten şeyler. Yani Türkiye'de hakikaten bir yandan da bu mortgage piyasası falan hani bankalar kanunu falan çok sıkı. Çok hani dünyanın bir sürü yerine göre bu krizleri önlemede çok başarılı olmuş bir durumda. Çok sağlam duruyor ama bu yeni düzenlemelerle getirilecek bazı şeyler ne olacak? Aslında çok ilginç bir döneme giriyoruz. Yani bütün Türkiye, bütün topraklar neredeyse bir mekanizmanın, bir piyasa mekanizmasının içine girmiş, içine sokulacak. Acaba tam da giriyor mu ya? Ben aslında orada bir kuşkum var. Çünkü yani bunu yani piyasayı bir devlet bir taraftan öyle bir şekilde oluşturuyor ki onun piyasayla falan hiç alakası yok. Yani şu yenileme projeleri için mesela piyasa mekanizmayla asla olmuyor. Olamazdı. İlk önce devlet müdahalesi var. Bakanlar Kurulu kararı var. Ondan sonra piyasa mekanizması devreye girmeye başlıyor. Yani aslında ama bu işte Paris'te olan şey. Evet. Yani aslında bir sürü yerde hala böyle oluyor. Yani bu çok Türkiye'ye özgü de bir şey değil. Evet. Yani hani mesela ne oluyor? Barcelona'da olan ne? O Barcelona'da da aynı şey oluyor. Olimpiyatlar diye el koyuyorlar bir sürü yere. Yani ama orada mesela şöyle bir şey var. Bir şirket kuruluyor. Kent topraklarını işletmek ve spekülasyonu açmak üzere diyelim. O şirket yatırım yapıyor bir taraftan ve yönetiyor süreci işte çeşitli alanlarda. Bizde çok merkezi bir model. Yani TOKİ'nin modeli o kadar merkezi ki hani öyle bir şirkete falan asla devredemez. Yani devretmesi mümkün değil. Bir yerden sonra ediyor. İhaleyle. Ama o devrettiği şey artık inşaat. Yani işin yönetimini devretmiyor hiçbir zaman. Evet. Ya da yani kent toprağını alıp imara açmak TOKİ'nin iş. Halbuki nereye imar yapılacak, nereye yapılmayacak, işte nasıl sosyal alanlar planlanacak. Yani böyle bir planlama işlevini bırakmıyor kente TOKİ. TOKİ kendi kendine o bölgeyi sadece imara açabiliyor. Bu konuşmalarımızın içinde tabii Barcelona'da falan lafı geçince aklıma hemen şey de geldi. Bir de olimpiyatlar var. Yani bu olimpiyatlar 2020 İstanbul'da olması durumunu da sadece işte bir spor olayı olarak sadece tartışıyor Türkiye ama olimpiyatlar hakikaten kentle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bunu bence çok ciddi bir şekilde bugünden itibaren ele almamız gerekiyor bizim de. Çünkü işte Barcelona olimpiyatları ile birlikte zaten bu son dönem gösterişli kent modası, işte dünya şehri, kentlerin pazarlanması konuları gündeme geliyor mesela. O çok önemli. Evet, depremden sonra vazgeçsek de diyorsun sen olimpiyatla pazarlasak bu şehri. Depremle. Yok, ben ben diyorum ki bunların hepsi eş zamanlı birlikte bir anda gelecek. Yani 2020 İstanbul olimpiyatları diye hani alırsak zaten ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Almasak bile biliyorsun sadece bir söylentiyle Atatürk Olimpiyat Stadı yapıldı ve orası darmadağın edildi aslında. Olimpiyat Stadı yok yer haline geldi. Bir kabus bir mekan oldu. Ondan sonra oraya yapılan şey yani Ayazma daki insanları oradan gönderdikten sonra yapılan şey Ali Ağaoğlu'nun bugün reklamlarını gördüğümüz siteleri oldu. Yani evet. Yani hani yapılan şeyler gerçekten çok sosyal olarak vahim şeyler. Ekonomik olarak da vahim şeyler. Dolayısıyla ben hani aldığımızı düşünmek bile istemiyorum. Hani bütün bu söylenti ve hani spor olayı şeklindeki sunumun arkasında çok ciddi sorunlar var. Atina'dan da bahsetmek lazım. Yani Atina Olimpiyatları gerçekten bugünkü krizle de bağlantılı Atina'da yani. Bunları da atlamamak lazım. Londra Olimpiyatları'nın da yarattığı geçen yaz isyanlar var. Yani Doğu Londra'da olan isyanların da Londra Olimpiyatları için yapılan inşaat faaliyetleriyle bağlantıları var. Roma'da Olimpiyatların iptal edilmesi ama bunların hepsini bence bir konu olarak zaten tartışmamız gerekiyor. Evet. İstersen çok konuştuk. Ama bir küçük bir şey de söyleyeyim öyle istersen müzikle devam ederiz. Ben Ali Ağaoğlu'nun reklamına da teknik bir hata olduğunu düşünüyorum ve reklam kuruluna başvurmak istiyorum. Niye? O diyor ki yerin altına değil yerin üstüne yatırım yapın falan gibi şeyler söylüyor değil mi? şimdi burada yatırım açısından bakarsak konuta deprem yatırım değerini sıfırlayabilir konutların. Yani mal her zaman risklidir. Can güvenliği tamam. Yeni yapılan projelerde yani bir mimar olarak, bir mühendis olarak bunu şey yaptığımızda dikkate alabiliriz. Yani yapılar depremde ayakta kalsın diye yapılır depremde. Yani bütün bu uygulanan yönetmelikler onun için yapılır. Hı-hı. Ama hasar görmemesini sağlamaz. Hı-hı. Dolayısıyla yatırım değeri gene sıfırlanabilir deprem olduğunda. Onu söylemek istiyorum. Ama bugün yatırımlar da aslında artık inşaata değil. Yatırım artık konsepte yapılıyor. Ya konsept de uçar ama inşaat kalmazsa. Hayal ya. İllüzyon. Zaten yani mesela bu son dönemki projelerde biz gerçekten rüyalar satın alıyoruz yani. Dolayısıyla yani o rüyalar tekrardan yapılır yani. Onu yapmak çok uzun sürmez. O da çok enteresan yani. Hani yeni dönem hani bütün bu konutun finansallaşması, illüzyona dönüşmesini de çok iyi düşünmek ve tartışmak lazım. Evet. İstersen bir kısa müzik arası verelim. Hı hı. Yoav'dan dinliyoruz. Yellow Bright Smile. Yeah. Evet, Yoav'dan dinledik Yellow Bright Smile. Hausmann'dan bahsediyorduk ve Hausmann. Hausmann. Karar verelim. Frankofon olmakla olmamak arasındaki fark herhalde bu da. Osman diyeyim peki. Osman dersen de bizim başka Osman anlaşılacak. Evet, işte o yüzden de zorlanıyorum. Bu 19. yüzyıla gitmişken aslında şu anda hala devam eden ve bitmek üzere olan bir sergiye de değinelim. Geçen hafta da bu serginin bir konferansı oldu. Bu sergi Geçmişe Hücum sergisi. Daha önce de bahsetmiştik. Açılışı yapılmıştı Salt Galata ile birlikte. Şimdi bu sergi 12 Mart'ta bitiyor. Dolayısıyla görmeyenlerin görmesi ve hani biraz üzerine düşünmesi iyi olabilir. Çok enteresan bir sergi. Bu sergiyle birlikte işte o konferans düzenlendi geçen hafta Cuma günü. Bir de belki sergiden bile daha güzel, belki değil daha güzel bir kitap yayınlandı. Geçmişe Hücum kitabı bir toplanmış, yazılar toplanmış, edit edilmiş bir. Aynı konuşmacılar değil ama değil mi? Bazı konuşmacılar aynı. Bazıları aynı. İşte sergiyi düzenleyen Etemel değil mi? Zeynep Çelik, Etemel'den ve Zeynep Bahrani'nin birlikte edit ettikleri bir kitap. Çok hoş bir kitap hakikaten. Yani bu serginin, bu konferansın ve bu kitabın çok önemli bir özelliği. Belki de ilk defa hani arkeolojiyle ilgili bir tartışmanın Türkiye'de bu derecede görünür halde yapılması. Daha önce eminim. Yani bu konuda çalışanlar, düşünenler vardı ama bu boyutta yapılması o anlamda daha da fazla bence kamunun gündemine gelmeliydi. Biraz böyle hani olması gerektiğinden daha geride kaldığını düşünüyorum ve üzülüyorum bu konuda. Çünkü çok hoş aslında 1753 ile 1914 arasında arkeolojinin bir bilim disiplini olarak nasıl geliştiğini anlatıyor sergi. Sergi kendini böyle ortaya koyan bir sergi değil. Bunun da biraz eleştirisini yapmıştık. İçine girip çok dikkatli incelendiğinde ne olduğunu anlayabildiğiniz bir sergi. Arkeoloji sergisi gibi gözüküyor ilk başta ama kesinlikle aslında öyle bir sergi değil. Evet. Bu sergi arkeolojinin eleştirisi. Arkeolojinin gelişmesinin eleştirisi. Sorgulanması. Evet. Ve bu anlamda da aslında arkeolojiden çok daha büyük boyutu olan bütün tarih kurgularının nasıl oluştuğu, bütün medeniyet tasavvurlarının nasıl oluştuğuyla ilgili bir sergi ve kitap bu. Çok ciddi bir aslında politik söylemi olan bir çıkışı var. Çünkü var olan şu ana kadar bildiğimiz Avrupa medeniyeti, işte İslam medeniyeti gibi kavramların nasıl oluştuğunu anlatıyor bu sergi. Serginin belki de o anlamda en dikkat çekici unsuru bütün bu sergilenen malzemelerin aslında çerçevesini bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Bu zaman çizelgesini de çok hoş bir şekilde küratörler 1753 Londra Müzesi'nin kuruluşuyla başlatmışlar. Dolayısıyla aslında British Museum Londra'daki British Museum'un kurulmasıyla başlatmışlar. Yani bir medeniyet iddiasının müzeyle birlikte nasıl ortaya konduğuyla başlatmışlar ve sömürge gelişmeleriyle birlikte arkeolojinin nasıl geliştiğini eş zamanlı olarak gösteriyorlar. Yani Mısır'ın mesela Napolyon tarafından fethedilmesi ve aynı dönemde Mısır üzerine oluşturulan arkeolojik çalışmalar ve Mısır üzerine yapılan müthiş analler, müthiş deskripsiyonlar, bir ciltler halinde oluşturulmuş Mısır kitapları mesela aynı anda nasıl oluşuyor? Mısır'ı çok sevdiğini söylüyor Napolyon. O kadar ki diyor, neredeyse Mısırlılardan daha çok Mısır'ı seviyorum diyor. Biliyor musun? Burada da aslında çok önemli bir şey daha vurgulamak lazım. Bu sergi onu da gösteriyor. Yani aslında hani Avrupa medeniyeti denilen, Batı medeniyeti, modernizmin beşiği denilen yerin Avrupa kıtası coğrafyası olarak düşünülmesini de aslında kırıyor bu bakış açısı. Çünkü küresel Napolyon'un şey. Dediği gibi bir sürü şey, yani Mısır çok seven batılı neredeyse milli iktidar kuracak Mısır'da. Evet. Yani milli ulus devlet şeyi. Yani gibi. Sömürge anlayışında zaten öyle yani. Bir ulus sürü devletlerin alt yapısını oluşturuyor. İdeolojik alt yapısını. İki, evet. sömürge alanları, bütün dünyadaki sömürge alanları, modernliğin denendiği alanlar. Dolayısıyla coğrafi olarak modernlik eş zamanlı olarak Avrupa'da olduğu kadar belki daha fazla sömürge alanlarında, yani Rabat'ta, biraz işte Çin'de, Afrika'da deneniyor. Yani oluşuyor. Modernlik böyle batıdan çıkmış ve oraya taşınmış bir şey olarak artık görülemiyor. Bu sergi o anlamda da çok anlamlı. Orada üretiliyor yani. Modernlik üretiliyor. Deneniyor, üretiliyor, tartışılıyor, evet. Çarpışıyor. Yani evet. Bir sürü şey dinamik, eş zamanlı olarak neredeyse bütün dünyada oluşuyor. Kurumlarıyla, okullarıyla. Evet. Belki daha büyük kontrol mekanizmalarıyla Avrupa'da olduğundan. Aynı dönemde İstanbul çok enteresan. Anadolu toprakları çok enteresan. Yani şimdi arkeolojiden bahsediyoruz. Yani arkeolojik çalışmalar belki de en önemlileri Osmanlı topraklarında gerçekleştiriliyor ve arkeolojiyle ilgili Osmanlı'dan bugüne kadar doğru düzgün bahsedilmiyor. Sanki böyle orada beklemişler, durmuşlar, onların da eserleri alınıp götürülmüş gibi, çok pasif bir aktörmüş gibi bahsediliyor. Evet, pasif bir aktör, yani hatta farkında değil Osmanlılar. Evet. Hem bunu Batı böyle gösteriyor, hem de bence Türkiye'deki sanat tarihçileri ve arkeologlar da bugüne kadar biraz bu şekilde bakıyorlardı. Yani işte arkeoloji, Osmanlı zaten ne anlamış ki? Ne ilgilenmiş ki? Hani hala bu bakış açısı çok güçlü. Ama yani o dönemin koşullarında ve ideolojisinde buna baktığımız zaman Osmanlı'nın mesela Osman Hamdi'nin çalışmaları, Abdülhamit'in şeylerini gördüğümüz zaman hiç basit olmadığını. Ben anladım. Sen Paris'teki Osman'dan Osman diyerek ayırt etmeye çalıştın Osman. İkinci Osman diye bu konuyu açacaktın. Deminden beri şimdi niye Osman deyip dur dediğini anladım. Peki aslında bu Arkeoloji Müzesi'nde yapılan bir de sergi oldu geçtiğimiz yıl, değil mi? Arkeoloji Müzesi'nin kuruluşuyla ilgili bir şey. Bu aslında muazzam bir şey tabii. Arkeoloji Müzesi'nin kurulması İstanbul'da. Hiç şey yapılacak bir çalışma değil. Çünkü imparatorluk topraklarından muazzam araştırmalar, çalışmalar yapılıyor Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde. Üstelik de hani devletin en zayıf olduğu dönemlerde oluyor bunlar. Burada da öyle bir çünkü şey çok var. Çünkü çok önemli bir şey var. Yani bir defa Avrupa medeniyeti tek medeniyet, üniversal medeniyet diye kendini koyarken Osmanlı medeniyeti de arkeolojinin üstünden evet bu medeniyet var ve biz de alternatif medeniyet kurgumuzu bu toprakların üzerinde hükümdarlık yaptığımız için koyabiliriz diye ortaya çıkıyor. Ama onun için de mesela İslam yok pek. Türklük yok pek. Yok değil. Şeyde var ama mı? Şey Osman değil. Hamdi'de öyle bir şey? Var. Bölümler var. Yani hı. Osman Hamdi'nin kurduğu müzede de bölümler var. Türklük değil de İslam. Arkeoloji Müzesi'nin yazılarına ama dikkat ettin mi tipografisine? Şeylerin içinde yani evet. Değişik medeniyetler bu toprakların bir parçası, İslam da bunun bir parçası olarak, bir şeyin bir parçası olarak konulmuş. İşin enteresan tarafı bu serginin son noktası, konulan son noktası o anlamda bence çok ilginç. Çok düşünülmesi, belki de yazılması gereken bir nokta. 1914 ve Efkaf Müzesi'nin kurulmasıyla bitiriyorlar müzeyi. Ve bitiriyorlar burada da, mı? Yani şey, evet. Tamamlanıyor yani. O yani 1753 ile 1914 arası dedim ya. 1914'teki hani nokta Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması tabii, ama o anda aynı dönemde Efkaf Müzesi kuruluyor. Yani bu Efkaf Müzesi'nde de İslami sanatlar özel bir alan olarak belki de ilk defa yerel ve ulusal bir arkeolojik olay olarak kendilerini ortaya koyuyorlar. Evet. Bu da çok ilginç. Yani Efkaf Müzesi ile bitirilmesi. Yani artık İslam'ın kendine özel bir alanı var ve böyle bir medeniyet var diye kendini ortaya koyan bir şekilde bitiriliyor. Çok ilginç. Sergide böyle. Yani sergi kurgusu böyle. Evet, sergi kurgusu böyle. Peki bu şey Efkaf Müzesi'nden bugünümüze ne kalıyor, bunu biliyor muyuz? Onu gerçekten bilmiyorum. Yani ben de mesela hep merak ettiğim şey şu. Arkeoloji Müzesi aslında bir ulusal program içermiyor. İçinde şey var. Yani Roma, Helenistik dönem her şey var değil mi? Bizans var. Yani hiçbir zaman işte oturup da biz sadece işte 11. yüzyıldan itibaren şey işte Selçuklu falan diye hiç öyle bir şey yok. Tam tersine Avrupa merkezli bir bakışa çok benziyor Yani Osmanlı o dönemki şeyinde öyle bir milli perspektif yok. Fakat Osman Hamdi yani yetiştirdiği okuldan yetişen insanlar işte mimarlık okulda birlikte aslında bir birinci milli akımı tamamen Osmanlı repertuarını yani klasik Osmanlı'ya dönmeye çalışıyor. Ama Osman Hamdi'de de enteresan arayışlar var. Yani müzede bu ne kadar yansıttı bilmiyorum ama Osman Hamdi de bir yani mesela çok enteresan kıyafetler giyip öyle poz veriyor. Yani bir yerel bir şeyi, bir kimliği oluşturma, belki bunun da dalga geçme. Buralar tabii çok enteresan noktalar. Ama o aralar böyle bir çaba olduğunu görmemek de imkansız. Müzenin böyle kurulmasının çok ciddi bir amacı var. Yani o günkü evrenselliğe alternatif bir evrensellik inşa etmek durumunda. Yerel değil, evrenseliz biz de sizler gibi diyor. Yani müzeyi o anlamda ulusalcı değil de evrenselci olmasının en önemli sebebi konuştuğu, referans verdiği nokta o zaten. Yoksa belki de daha yerel ve ulusal bir şey yapabilirlerdi. Ama dert o değil. Bambaşka bir şey. Çünkü bir de arkeoloji. Yani bir de öyle bir şey var ki gerçekten çok ciddi bir şekilde buradaki bütün eserler kaçırılıyor 100 sene boyunca. 1884'e kadar Osman Hamdi çok ciddi bir şekilde bastırdığı için bir yasa çıkartılabiliyor. Atika nizamnamesi evet. Çıkartılabiliyor evet. Ve onunla hayır hiçbir şey gönderilemez deniliyor. Yani bu alanın içinde konuşuyor Osman Hamdi. Dolayısıyla hani bu alanın içinde ne dediğini iyi görmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii yani çeşitli müzeler var. Değişik tarihlerde kurulan. Mesela Topkapı Sarayı'nın açılışı Cumhuriyet döneminde. Yani Osmanlı döneminde bir müzeleştirilmiş hali yok. Değil mi? Topkapı Sarayı içinde aya ilimi kullanılıyor ama. Var. Şey kullanılıyor mu? Wendy Shaw'un çok güzel bir kitabı var aslında bununla ilgili. Tam adını hatırlamıyorum. Wendy Shaw'un bu kitabın içinde de bir makalesi var. Orada da bahsediyor. Topkapı Sarayı'nda bir müze var. Yani ilk başlangıcı zaten arkeoloji müzesinin Topkapı Sarayı'nın içinde başlıyor. Ama açmıyorlar kamuya. Daha çok bu müzeyi gelen eserleri? Hayır. Toplamak, sınıflandırmak falan. Hayır. Yabancı ziyaretçilere sadece gösteriyorlar. Bakın ha. Bizim de var diye. Ha, bugün de biraz öyle aslında. Çok fark etmemiş. Böyle yani bunların hepsi çok aslında her biri çok düşünecek, tartışılacak ve bugün aslında bizim yaşadığımız bir sürü sosyal, kültürel ve kimlikle ilgili şeyleri açabilecek, değişik bakış açıları getirebilecek noktalar. Yani arkeoloji dediğimiz zaman muazzam bir alan açılıyor ve bence bu sergi o anlamda hakikaten çok önemli bir başlangıç. Bütün dünyadaki bu tartışmalar çok yeni tartışmalar. 1980 Bruce Trigger bu kitapta bahsediyor. Bruce Trigger'ın yazdığı bir makaleyle başlamış tartışmalar. Çok yeni tartışmalar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu hep dışlamış olan bir alanken bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun içinden bakılması gereken bir alan olduğu çok belli. Ve arşivler açılıyor yavaş yavaş. Bununla ilgili değişik alanlarda çalışmalar başlıyor. Çok ilginç, çok enteresan bir alan. Yani bu konferanstaki konuşmalar da her biri hakikaten insanı heyecanlandıran konuşmalardı. Apayrı noktalardan bakılan konuşmalardı. Bunlardan bir tanesi mesela Gülpulhan'ın baktığı alandı. Daha sanırım yeni çalışmaya başlamış. Hürmüz Rassam diye bir kişilik mesela. Sadece ona bakıyor. Ve bu kişilik Musul'da doğmuş bir Hristiyan. Osmanlı. Ama İngiliz ne denir ona? İngiliz hayranı. Ve sürekli hani İngilizlere uğraşıyor ama ne İngilizler tutuyor ne Osmanlı'ya yaranabiliyor. Hiç kimseye yaranamıyor. Dolayısıyla ortada kalmış bir figür mesela. Hani bu figürler de çok enteresan aslında alanlar açıyor insanın düşünmesi için. Böyle durumlar var. Böyle enteresan kişilikler var. Orta Doğu arkeolojisinde hep kenara itilmiş. ama aslında bir sürü noktada çok önemli roller oynamış. Böyle işte figürler var. Bunun dışında Suna Güven'in konferanstaki sunumunda Kıbrıs'taki müzenin kapısında, ulusal müzenin kapısının üzerine sadece bir konuşma yaptı. Bu kapının, bu müze kapısının tamamen Yunan sütunları olarak, o Bizans sütunları şeklinde Helenist bir tarzdaki bu kapının ne anlama geldiği, bu nasıl İngiliz sömürge sistemi tarafından kullanıldığı, o yerel halkla, mekanla nasıl bir ilişkiye geçtiği üzerine harika bir sunum vardı. Yani bir yandan bu kaybolmuş, kenarda kalmış figürler, diğer yandan sorgulanmayan ama etrafımızda gördüğümüz kapılar, mekanlar, tarihi eserlerin tekrardan görülmeye başlaması, tekrardan anlamlandırılmaya çalışması hakikaten çok ilginç. Kapı yani şeye mi referans veriyor? Aynı zamanda o oradaki halkın milli şeyini mi canlandırmaya çalışıyor? Canlandırmaya değil, tam tersine o kontrol altına. Yani. Evet. Çünkü o yani bu müze kapısı özellikle bir sürü yerde sembol olarak kullanılıyor zaten. Neoklasik bir fasat bu. Ve hani hem afişlerde, posterlerde kullanılıyor hem de her giren insan zaten o kapıdan girmek zorunda. Dolayısıyla öyle bir ideolojik görüntüye maruz olmak zorunda. Bütün bunlar çok anlamlı aslında ama belki bizim gündelik hayatımızda kullandığımız bir sürü mekanda da aynı tür küçük detaylar var. Belki büyük detaylar var. Fark etmeden giriyoruz. Fark etmeden geçiyoruz. Bunların ortaya çıkartılması için de bu inanılmaz bir hani farkındalık getiriyor. Evet, tabii İstanbul Arkeöz Müzesi'nin kapısı tabii bu açıdan biraz sorunlu da. O da aynı şekilde. O üzerindeki tipografi Osmanlı şeyini canlandırmaya çalışıyor yazılar. Ama bir taraftan o da bir neoklasik bir kapı. Yapı bütünüyle zaten öyle yani milli üslupta değil. Sonradan yapılan yapılar milli üslupta ama o değil. Evet, heyecanla ben böyle üst üste anlattım ama isterseniz dinleyicilerimize söyleyelim. 12 Mart'a kadar bu sergiyi Salt Galata'da görsünler. Evet, Salt Bankalar Caddesi'nde evet. Yani Galata'yı şey yaparsak. Bir de kitap için bir daha tanıtır mısın o kitabı? Geçmişe Hücum kitabı. Kitap da orada Zeynep satışta Çelik, şu anda. Zeynep Bahrani ve Ethem Eldem'in editörleri olduğu kitap da orada satışta şu anda. Evet, bizim program destekçimiz bu hafta Yıldız Arıkan'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programın da sonuna gelmiş olduk galiba. Evet, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.